4 जनवरी 2010 बिरोज पीर بسم الله الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 258 50 اور 8 58 صفحہ نمبر 258 تیسری لائن سورۃ الانفال رکوع نمبر 9 آیت نمبر 67 68 69 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں کو قتال کی طرف مائل فرمائیں ان کو صرف ترغیب ہی نہ دیں بلکہ ان کو قتال کے لیے ابھاریں اور یہ قاعدہ بھی بیان فرما دیا کہ اگر مقابلے میں دو گناہ ہوں تو پھر ہچکچاہٹ کی اجازت نہیں تو اگر اس سلسلے میں گریز کریں گے لڑنے سے تو اللہ کے نزدیک مجرم ہوں گے تو دو گناہ سے لڑنا تو فرض ہے اور اس سے اگر زیادہ فرق ہو تو پھر عزیمت ہے کہ میدان نہ چھوڑیں اور مقابلہ کریں لیکن جب آمنا سامنا ہو جائے پھر اگر تعداد کا فرق کتنا ہی واضح کیوں نہ ہو تو میدان چھوڑ کے بھاگنے کی اجازت نہیں ایک ہے آغاز میں مقابلہ کرنا کہ اگر مسلمانوں کی قوت کمزور ہے اور کفار ان کے مقابلے میں دو گنا ہے. اگر دو گنا ہے مقابلے میں تو پھر تو لڑنا فرض ہے, اور اگر دو گنا سے زیادہ کا فرق ہے تو پھر بہتر ہے کہ لڑا جائے, اس میں عظیمت ہے, عظمت ہے. اور اگر نہ لڑے تو گرفت نہیں ہوگا, اگر مسلمان نہ لڑیں تو گرفت نہیں ہوگی. لیکن جب مقابلہ شروع ہو گیا, اب چاہے جتنا بھی فرق ہو, اب مسلمان کے لیے میدان چھوڑ کے بھاگنا جائز نہیں. چاہے دو گنا ہوں, دس گنا ہوں, بیس گنا ہوں, پچاس گنا ہوں, اب میدان چھوڑ کے نہیں بھاگ سکتے. قتال میں انجام جو ہے اس میں, قتال کا جو آخری حصہ ہے وہ ہے مال غنیمت کا اور قیدیوں کا. تو لہٰذا یہ سورۃ الانفال میں جہاد کا, قتال کا سلسلہ چل رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے ہیں, جہاد کے آداب بیان فرمائے ہیں, اور اس بارے میں ہدایات فرمائی ہیں. اور اب اس کا آخر ہے, تو اس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت اور قیدیوں کے بارے میں بھی ایک اہم اصول بیان فرما دیا. غزوہ بدر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت فرمائی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہ اس لڑائی میں 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 ہی گرفتار ہوئے تھے. تو نبی, کیونکہ پہلا موقع تھا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاورت فرمائی کہ ان 70 قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. اور یہ جو 70 قیدی تھے, ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ابو العاص رضی اللہ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ, یہ وہ لوگ تھے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے, بعد میں ایمان لائے, یہ بھی ان قیدیوں میں شامل تھے. اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی کہ دو صورتوں میں سے جس صورت کو چاہو اختیار کر لو. ایک صورت یہ ہے کہ جتنے قیدی تمہارے پاس ہیں ان تمام کو قتل کر دو. دوسری صورت یہ ہے کہ تم ان سے فدیہ لے لو, فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو. لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ اگر تم نے فدیہ لے کر چھوڑا تو پھر جتنے یہ ہیں, جتنوں کو چھوڑو گے, اتنوں کے برابر تمہارے آدمی اگلے جہاد میں شہید ہوں گے. تو یہ دو صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی. اب کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واضح حکم نہیں آیا کہ کیا کرنا چاہیے بلکہ اختیار دیا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مشاورت فرمائی. جب حضرت نے مشاورت فرمائی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ حضرت ہم ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں, اس لیے کہ یہ ہمارے بھائی بند ہیں, اپنے لوگ ہیں, اور آپ رحمت للعالمین ہیں, جب ان کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا ان کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہوگی اور اس طریقے سے اسلام کے لیے ان کو رغبت ہو جائے گی, اور اگر بالفرض یہ دوبارہ ہمارے مقابلے میں آئیں گے تو ہم ان سے فدیہ جو لیں گے تو اس فدیہ کو جنگ کی تیاری کے لیے استعمال کریں گے, تو لہٰذا دوبارہ مقابلہ کر لیں گے, اللہ کی مدد دوبارہ آ جائے گی اور انشاءاللہ بھی دوبارہ کامیابی ہوگی. باقی رہی ہے کہ 70 آدمی ہمارے شہید ہوں گے تو شہادت تو اعزاز کی بات ہے, تو اس لیے اس میں نقصان کا پہلو کوئی نہیں, تو ایسا کیا جائے کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. اس میں صلہ رحمی بھی ہے, رحمت و شفقت بھی ہے, اور ان کے اسلام لانے کی امید بھی ہے, اور تیاری کا سامان بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ, دیگر حضرات صحابہ کرام کی اکثریت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہمراہ تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, فرمایا کہ حضرت یہ موقع ہے, اس موقع کو جانے نہ دیا جائے کہ اس بار کفر کی کمر ٹوٹ جائے گی, کہ یہ جتنے افراد ہیں ان کو قتل کرنے کا حکم دے. بلکہ میری تجویز تو یہ ہے کہ جو میرے رشتے دار ہیں وہ میرے حوالے کریں, جو علی رضی اللہ عنہ کے رشتے دار ہیں ان کے حوالے کریں, جس کے رشتے دار ہیں اس کے حوالے کریں, تاکہ کفار کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ مسلمان اس قدر شدت اختیار کر چکے ہیں کہ اپنوں کو نہیں چھوڑتے تو دوسروں کو کہاں چھوڑیں گے. اور یہ بڑے بڑے لوگ ہیں تو کفر کی کمر ٹوٹ جائے گی اور آئندہ کے لیے کبھی کفر سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ انصار میں سے اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ان کی بھی رائے یہی تھی, بلکہ ان میں سے بعض حضرات کی رائے تو یہ تھی کہ آگ جلا کے ان تمام کو اس آگ میں ڈال دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان, یہاں ایک بنیادی بات یہ نشین فرما لیجیے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان کا عکس ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت کے دل میں جو بات ہوتی تھی وہ بات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبان پر ہوتی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی رائے بھی وہی تھی جس کا اظہار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا. تو لہٰذا جب اختیار تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیے والی رائے کو قبول فرمایا اور یہ حکم دے دیا کہ جو جس کی استطاعت ہو اس کے مطابق فدیہ دے, اور جو فدیہ دینے کے قابل نہ ہو وہ ہمارے حضرات کو دو تین کو تعلیم دے دے, پڑھنا لکھنا سکھا دے. عموماً جو ہے 400 درہم مقرر ہوئے فی قیدی, 400 درہم مقرر ہوئے, اور جس کی استطاعت اس سے کم تھی اس کے اظہار میں تم اس سے کم دے دو, اور جو نہیں دے سکتا تھا اس کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ دو تین آدمیوں کو پڑھا لکھنا سکھا دیا. اگر انہیں کو پڑھے لکھے ہوتے تھے تو پڑھنا لکھنا سکھا دیا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص رضی اللہ عنہ جنہوں نے شیخ بی بی طالب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محصول ہونے کے درمیان محصول ہونے کے دوران میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ طور پہ کھانے پینے کی اشیاء بھیجنے کی کوشش کی تھی, اور یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد تھے. اس وقت ایمان نہیں لائے تھے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک محبت رکھتے تھے. اس لڑائی میں بہرحال مقابلے میں وہ آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بھی وہی ضابطہ بیان فرمایا. تو ابو العاص رضی اللہ عنہ نے گھر پیغام بھیجا حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو جو مکہ مکرمہ میں تھیں کہ میرے فدیے کے لیے کوئی چیز بھیجی جائے. حالانکہ بہت اچھے تاجر تھے لیکن اتفاق کی بات ہے اس پر کوئی چیز موجود نہ تھی. تو زینب رضی اللہ عنہا نے اپنا وہ ہار بھیج دیا جو ان کو والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے شادی کے موقع پہ بطور تحفے کے دیا. جب یہ ہار آیا, انہوں نے یہ ہار پیش کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہار کو دیکھا تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی قربانیاں دین کے لیے وہ سامنے آ گئی. تو اس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اس بات کو پسند کرو تو میں یہ ہار ابو العاص کو دے دوں اور ابو العاص کو رہا کر دوں اس بدلے میں کہ وہ زینب رضی اللہ عنہا کو ہمارے پاس بھیج, یعنی عدل بدل ہو جائے کہ ایک آدمی کو چھوڑ دیں اور اس کے بدلے میں ایک ایمان والے کو یہ ہمارے حوالے کر دیں. تو حضرات صحابہ کرام نے اس کی تائید فرمائی. تو ابو العاص رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے, وعدہ نبھایا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو روانہ کیا, لیکن قافلوں نے ان کو گھیر لیا اور ان کے پیٹ پہ نیزہ مارا تو وہ اس کے صدمے سے گری ہیں, اونٹ سے نیچے پتھروں پہ آ کے گری, اور اس وقت ان کے پیٹ میں بچہ بھی تھا. تو اس گرنے سے بچہ بھی ضائع ہوا ہے اور ایک وقت میں دو خون جاری ہوئے, بچے کا خون بھی تھا اور زخموں کا خون بھی تھا. قسم کرسی کی حالت تھی, کوئی اٹھانے والا اور مدد کرنے والا بھی نہیں تھا, کافروں نے گھیرا ہوا. تو بہرحال ابو العاص رضی اللہ عنہ ان کو اٹھا کر گھر لائے اور پھر موقع دیکھ کر رات کی تاریکی میں ان کو روانہ فرمایا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فیصلے پہ گرفت فرمائی ہے اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ بہتر یہی تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی اس کو اختیار کیا جاتا اور کفار کو قتل کیا جاتا تاکہ ہمیشہ کے لیے کفار کی کمر ٹوٹ جاتی. تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے فرمایا کہ ما کان علی نبی جن, نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, یعنی ان کے لیے بات مناسب نہیں, ان یکون لہو اسرا, کہ ہوں ان کے لیے قیدی, حتیٰ یسقینا یہاں تک کہ وہ خوب خون بہیں فی الارضی زمین میں. تو اسقانا یسقینو اسقان ان کے معنی ہوتے ہیں خوب خون ریزی کرنا، کہ بھرپور خون ریزی کرنی چاہیے تھی تاکہ کفار کی کمر ٹوٹ جاتی، گردنیں کٹ جاتی. تریدونا تم ارادہ رکھتے ہو عرض دنیا کے سامان کا، واللہ یرید الآخرہ اور اللہ ارادہ رکھتا ہے آخرت کا، واللہ اللہ تعالی عزیز النہایت زبردست حکیم النہایت حکمت والا ہے. اب یہاں دو صورتیں ہوئیں، کہ فجیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کی رائے دی، اکثریت کی رائے یہ تھی اور نبی اسلام کو رجحان بھی یہی تھا، تو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اب ظاہری لحاظ سے اس میں دو چیزیں تھیں جو توجہ طلب تھیں. ایک چیز تو یہ تھی کہ بظاہر فدیہ لے کر چھوڑنا یہ مال کی طرف رجحان کو ظاہر کر رہا ہے، حالانکہ یہ مقصد نہیں تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مقصد مال کا حاصل کرنا نہیں تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مقصد تو یہ تھا کہ رحم دلی اختیار کی جائے تاکہ ان کے دل میں محبت پیدا ہو اور یہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں. تو مقصود ان کو دین پہ لانا تھا، اور جو فدیہ لینا تھا وہ اس مقصد کے لیے تھا تاکہ آئندہ جہاد کے لیے تیاری کر سکیں. تو مقصود دنیا نہیں ہے، لیکن بظاہر یوں معلوم ہو رہا ہے کہ فدیہ لینا یہ دنیا کا مال حاصل کرنا ہے. تو اس کو حاصل کیا جا رہا ہے، تو اس لیے اس کے اندر ایک قباحت پیدا کی. تو ہمیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو حق پہ ہونا قطعی و یقینی ہے. جب حق پہ ہونا قطعی و یقینی ہے تو جو کفار ہاتھ آئے تھے ان کو خوب قتل کیا جاتا تاکہ ان کی کمر ٹوٹ جاتی، تو یہ زیادہ بہتر صورت تھی. اب ہمیں اس صورت کو اختیار نہیں کیا. تم دنیا چاہتے ہو تو میں نے یہ بات گزارش کی کہ صحابہ کرام ہم دنیا نہیں چاہتے تھے، لیکن بظاہر یوں معلوم ہو رہا تھا کہ فدیہ لینا یہ دنیا چاہنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے آخرت کو پسند کر لیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات کا رجحان بن جائے اس واقعہ کے بعد کہ وہ فدیہ کو اپنا مقصود بنا لیں، جبکہ مقصود قتال ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ظاہری صورت یوں معلوم ہو رہی تھی کہ مال کی طرف رجحان ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان کے لیے اصل مقصود قتال ہے، فدیہ مقصود ہی نہیں، دنیا کا مال تو مقصود ہی نہیں، تو قتال ہے. جب آپ فدیہ لیں گے تو جو قتال کا مقصد ہے وہ تو ہاتھ سے نکل رہا ہے، قتال کا مقصد ہے دوسرے کو قتل کرنا. جب آپ نے فدیہ لے لیا تو قتال کا مقصد تو ہاتھ سے نکل رہا ہے. تو اس لیے بظاہر جو معلوم ہوتا تھا کہ یہ رجحان دنیا کی طرف ہونے کی وجہ سے، دنیا کی طرف رجحان ہونے کی وجہ سے فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ فرمایا کہ یہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے تو آخرت رکھی ہے. تو اللہ آخرت چاہتے ہیں، اور اللہ تعالی نہایت زبردست ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں اور ذرائع بھی عطا فرما سکتے ہیں. حکیم نہایت حکمت والا ہے، اس کے ہر کام کے اندر حکمت ہوتی. فرمایا کہ لولا کتاب من اللہ، اگر نہ ہوتا لکھا ہوا اللہ کی طرف سے سابقہ جو پہلے ہو چکا، لمسکم، البتہ چھوتا تمہیں، فیما، اس کے بارے میں جو اخذتم تم نے لیا، عذاب عظیم نہایت بڑا عذاب. کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فیصلہ پہلے نہ فرما چکے ہوتے تو پھر اس پہ جو تم نے فدیہ لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ عذاب مسلط فرما دیتے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عذاب کی جھلک مجھے دکھائی گئی کہ فلان درخت ہے، یہاں درخت تک عذاب آیا ہے، اور پھر عذاب کو پیچھے کر دیا گیا. اگر وہ عذاب آ جاتا تو عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے جو ہم نوا ہیں ان کو چھوڑ کر باقی کوئی بھی اس عذاب سے نہ بچتا. اب یہاں جو بات قابل غور ہے کہ اللہ نے عذاب کیوں نہیں نازل فرمایا، اور یہ بات جو اللہ نے فرما دی کہ اس وجہ سے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نہ لکھ دیا ہوتا، اگر یہ بات پہلے نہ لکھ دی ہوتی تو عذاب آ جاتا، تو کیا بات تھی جو اللہ نے پہلے لکھ دی؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے کہ اجتہادی غلطی پر گرفت نہیں، کہ اجتہادی غلطی پہ گرفت نہیں، بلکہ اجتہادی غلطی پہ اللہ کی طرف سے اجر ہے. فرمایا کہ جو آدمی اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہے اور وہ اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد اگر غلط بھی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک اجر عطا فرمائیں گے, اس کی گرفت نہیں. اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ اختیار دیا تھا, یہ دو صورتیں ہیں, ان دو صورتوں میں سے ایک صورت کو اختیار کرو. اگرچہ اس کے اندر امتحان کا ایک پہلو ہے, لیکن اختیار تو اللہ نے دیا تھا, اجتہاد کرنے کی اجازت دی تھی. جب اجتہاد کیا ہے تو اجتہاد میں غلطی ہو گئی, تو اب اجتہاد کی غلطی پہ عذاب نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دو صورتیں کبھی پیش فرماتی ہیں امتحان کے لیے. کیسے؟ کہ جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات فرمائی گئی کہ آپ اپنے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ فرما دیں کہ دو چیزوں میں سے کون چیز تم پسند کرتے ہو, کہ یہ چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں میں خوشحالی آ جائے یا میرے ساتھ رہنا تم پسند کرتے ہو. اب یہ دو صورتیں ان کے سامنے پیش کی گئیں, اس کا ان کو اختیار دیا گیا. لیکن اس میں اشارہ کیا تھا؟ اشارہ یہ تھا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کو ترجیح دینی چاہیے تھی, اور اس امتحان میں وہ کامیاب ہوئیں, لہٰذا انہوں نے اس کو ترجیح دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے. جب معراج پہ تشریف لے گئے تو وہاں حضرت کو پیش کیا گیا دودھ, اور اس کے ساتھ پیش کی گئی شراب. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کی طرف ہاتھ بڑھایا. یہ بھی ایک امتحان تھا, پس نے دودھ نوش فرمایا. تو دودھ نوش فرمایا تو فرمایا گیا کہ اگر حضرت شراب پی لیتے تو آپ کی پوری امت بہک جاتی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیا, تو اس سے یہ بات معلوم ہو کہ یہ امت خیر پہ رہے گی, مگر خیر پہ رہے گا وہ جس کو نسبت ہو, کیونکہ پیا نبی صلی اللہ علیہ نہیں ہے, تو جس کو نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جو اپنی علیحدہ کرے گا, منقطع کر لے گا, تو وہ خیر پہ بھلائی پہ نہیں رہے گا. لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رہے گا, حضرت کے طریقوں کے ساتھ رہے گا, سنت کے ساتھ رہے گا, تو وہ بھلائی ہی پر رہے گا. تو وہاں بھی اختیار دیا, اسی طریقے سے یہاں بھی اختیار دیا. جب یہاں اختیار دیا تو ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ کفار کے بارے میں نرمی نہ پیدا ہوتی, اور یہ بظاہر ایک نرمی کا پہلو تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے, اگرچہ دین کے مفاد کے لیے تھا, لیکن پھر بھی بظاہر نرمی کا پہلو تو ظاہر ہو رہا تھا. تو ایمان والے کے لیے بات مناسب نہیں کہ کفر کے بارے میں وہ نرمی اختیار کرے, نرم جذبات رکھتا ہو, یہ بات اس کے لیے مناسب نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرفت فرمائی. لیکن جب گرفت فرمائی تو پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر اللہ نے یہ بات پہلے نہ لکھ دی ہوتی تو اللہ تعالیٰ عذاب دیتا, لیکن عذاب اس لیے نہیں دیا کہ اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا. اب کیا لکھ دیا؟ تو وہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بات تو یہ اللہ نے لکھ دی کہ اللہ کا حکم ہے کہ اجتہاد پر گرفت نہیں, اجتہاد پر عذاب نہیں, ایک بات یہ. دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ واضح حکم نہ دیں, تو واضح حکم کی خلاف ورزی جب تک نہ ہو اس وقت تک عذاب نہیں آتا. اور یہاں واضح حکم نہیں آیا اللہ کی طرف سے, تو اس لیے عذاب نہیں آیا. تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی یہ بات فرما دی بدریوں کے بارے میں کہ وہ حضرات جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے کہ اعملوا ما شئتم, کہ اگر تم سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری پیشگی ہی بخشش فرما دی. تو لہٰذا کیونکہ یہ بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے, تو غلطی ان سے ہوئی ہے, تو ان کی پہلے ہی معافی ہو چکی ہے, اس لیے ان پہ عذاب نہیں آ سکتا تھا. چوتھی بات یہ کہ یہ بات ہم سورہ انفال میں پڑھ چکے ہیں کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں, جس ماحول کے اندر حضرت ہوں, وہاں عذاب نہیں آ سکتا. تو کیونکہ ان کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, تو اس لیے ان پر عذاب جو ہے وہ نہیں آ سکتا تھا. پھر ایک بات یہ کہ قرآن مجید میں سورت محمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کے لیے ایک ضابطہ بیان فرمایا. آگے کا ضابطہ یہ ہے کہ جب جہاد میں قیدی تمہارے ہاتھ میں آ جائیں تو ان کے بارے میں چار صورتوں میں کوئی صورت اختیار کی جا سکتی. ایک صورت یہ اختیار کی جا سکتی ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے. ایک صورت یہ اختیار کی جا سکتی ہے کہ ان کو فدیہ لے کر رہا کیا جائے. تیسری صورت یہ اختیار کی جا سکتی ہے کہ ان کا تبادلہ کیا جائے, قیدی دیے جائیں اور ان کو اپنے قیدی دیے جائیں اور یہ قیدی دیے جائیں. اور چوتھی صورت جو ہے وہ یہ کہ ان کو غلام بنایا جا سکتا ہے. تو اب چار چیزیں مستقل قیامت تک چلنی ہیں. جب چلنی ہیں تو انہی میں ایک صورت یہ بھی تھی کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑا جا سکتا ہے. تو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے اور اس قانون کا آگے نفاذ ہونا تھا, تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ گرفت نہیں فرمائی, اس لیے کہ اس کا تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطے کے طور پر عطا فرمانا تھا, حکم کے طور پر عطا فرمانا تھا, تو یہ بعد میں آنے والا حکم تھا جو ابھی آیا نہیں تھا, لیکن کیونکہ آنے والا حکم تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پہ گرفت نہیں فرمائی, اس سے عذاب نہیں ہے. جو اللہ کا حکم ہے اس کی تعمیل میں عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اس بات کو لکھ چکے تھے, اور جو چھٹی بات ہے جو بہت عام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مطابق ان میں بہت سے حضرات وہ تھے جنہوں نے ایمان لانا تھا, جب بہت سے حضرات وہ تھے ایمان لانا تھا تو ان کو قتل کر دیا جاتا تو ایمان سے محروم ہو جاتے, تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مطابق ان میں بہت سے ایمان لانے والے تھے. عبد الرحمٰن میں ابی بکر, ابو بکر صدیق کے بیٹے, یہ ایمان لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص رضی اللہ عنہ یہ ایمان لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے عباس رضی اللہ عنہ یہ ایمان لائے. اور بھی بہت سے حضرات جو اس لڑائی میں شریک تھے وہ بعد میں ایمان لائے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دین کا بڑا کام لیا ہے. فرمایا کہ کیونکہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی, اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمہاری اس خطا کو معاف فرمایا, کیونکہ اس خطا کے اندر بھی حکمتیں تھیں. اب یہاں ایک بات جو بڑی اہم اور قابل غور ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مقصود دنیا نہیں, انہوں نے فدیہ کو ترجیح دی کس بنیاد پر؟ اسلام کی بھلائی, اسلام کی خیر خائی میں اور اسلام کی عظمت کے لیے, تاکہ اسلام کی دعوت, دین کی دعوت جو ہے ان میں پھیل جائے اور ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہو اور یہ ہماری بات کو, دین کی دعوت کو قبول فرما لیں, دین کی دعوت کو قبول کر لیں. اب مقصد دین ہے, لیکن دین کے مقصد کے تحت بھی اگر رجحان دنیا کا ظاہر ہو رہا ہو وہ جائز نہیں, اور جہاں مقصد دین نہ ہو صرف دنیا ہو تو وہ اللہ کے نزدیک کیسے جائز صورت ہو سکتی؟ یہ ایک بڑا اہم اشارہ ہے جو یہاں فرما دیا گیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات اشارت فرما دی کہ اس کے عذاب آ سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹالا. اور یہاں ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ وہ مقامات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کی تائید میں حکم نازل فرمایا, ان میں ایک مقام یہ بھی, تو ان میں ایک مقام جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مختلف مقامات پر جو ہیں تجاویز بیان کی. جب تجاویز دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تجاویز کی تائید میں آیات نازل فرما دی, تو اس مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید میں یہ آیات نازل فرمائی ہیں. ایک بات اور بھی اس سے معلوم ہو رہی ہے کہ اگرچہ اجتہادی غلطی مناسب نہیں, لیکن اگر اجتہادی غلطی ہو گئی تو اس پہ گرفت نہیں. یہ بات یہاں معلوم ہوئی, لیکن اس سے ایک اور بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہاں دو صورتیں تھیں. ایک صورت یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جاتا, دوسری صورت یہ تھی کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کرنے والی صورت کو ترجیح دی ہے, لیکن حکمت عملی کے تحت جو صورت فدیہ لینے والی تھی اس کو اللہ نے تبدیل نہیں فرمایا. اگر کوئی ایسا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرنا چاہیں کہ جو اللہ کے نزدیک مناسب نہ ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل سے پہلے وحی کے ذریعے سے اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں. لیکن اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل سے پہلے, فیصلے سے پہلے وہی نازل نہیں فرمائی, فیصلے کے بعد وہی نازل فرمائی. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر دو صورتیں ہوں اور اجتہادی صورتیں ہوں, اگر اس میں غلطی والی صورت بھی اختیار کی جائے تو اس پہ گرفت نہیں, تو اس پہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا مجاہدین نے جو اجتہاد کیا ہے, یہ فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا کہ ان کے اجتہاد میں کس کا اجتہاد جو ہے وہ صحیح ہے اور کس کا اجتہاد غلط ہے. لیکن جو لوگ کسی مجتہد کے اجتہاد پر عمل کر رہے ہیں تو ان کا عمل قابل گرفت نہیں. یہ بات اس سے معلوم ہوئی. جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی کہ جو تم نے فدیہ لیا ہے اس پہ اللہ کا عذاب آ سکتا تھا, تو صحابہ کرام نے احتیاط کی وجہ سے اس کو مال غنیمت کو ہاتھ نہیں لگایا. اب وہ ڈرتے تھے کہ یہ مال غنیمت جو ہے اس کا لینا کہیں یہ بھی دنیا پرستی نہ ہو جائے. جیسے کہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے ابراہیم علیہ نبیین علیہ السلام جب امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، کیا ابراہیم علیہ السلام ہم آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے امام بنا رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی کہ اللہ کی میری اولاد کو بھی یہ اعزاز عطا فرما دیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ہمارا جو عہد ہے، ہماری جو ذمہ داری ہے، وہ ظالموں کو حاصل نہیں ہوتی. تو آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے وہ اس کے حقدار نہیں، کفر و شرک سے بڑھ کر ظلم کوئی نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا فرمائی مکہ مکرمہ کی آبادی کے لیے، تو وہاں انہوں نے جو دعا کی ہے اس بات کو سامنے رکھا اور دعا میں یہ کہا کہ اے اللہ کہ یہاں تو خوراک اور غذا عطا فرما، رزق عطا فرما، کن کو؟ جو ایمان والے ہیں. کیونکہ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ذمہ داری عطا نہیں فرماتے اور اللہ تعالیٰ ظالموں پہ اپنی رحمت نازل نہیں فرماتے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا ہی میں اس بات کو اختیار کر لیا کہ اللہ جو ایمان والے ہوں ان کو تو رزق عطا فرما. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، کہ ہمارا جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں تو ہم سب کو عطا کریں گے لیکن آخرت کے انجام، دنیا کے انجام کے لحاظ سے اور آخرت کے لحاظ سے جو ایمان والے ہیں رحمت ان پر ہوگی. تو ہم جو یہ کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کو دنیا میں تو فائدہ پہنچائیں گے لیکن بعد میں ان کو عاجز و بے بس کر کے ان کو جہنم میں ڈال دیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے جس احتیاط کی وجہ سے کافر کے لیے رزق کی دعا نہیں فرمائی، اپنی اولاد میں سے کافر کے لیے رزق کی دعا نہیں فرمائی، اسی طرح یہاں حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جب یہ بات بتلا دی گئی کہ یہ فدیہ لینا اللہ کو ناپسند ہوا ہے، تو انہوں نے مال غنیمت کا ہاتھ نہیں لگایا. کہیں یہ مال غنیمت کا ہاتھ لگانا بھی دنیا پرستی میں شمار نہ ہو جائے اللہ کے نزدیک. تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دل بھی فرمائی، فرمایا فکلو پس تم کھاؤ مما، اس میں سے جو غنیمت تم نے مال غنیمت حاصل کیا، حلالاً طیباً، حلال اور پاکیزہ سمجھ کر، یہ تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ ہے. تو بس ٹھیک، فیصلہ ہو گیا، تو اب جو فیصلہ ہو گیا اس کے مطابق عمل کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے کہ مال غنیمت کو اپنا حق نہ سمجھو، قتال پر مال غنیمت کو ترجیح مت دو. تو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے حکم کی تعمیل کرو. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقین اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے. جب ارادی گناہوں پہ اللہ بخشش فرما دیتے ہیں تو اجتہادی خطا پہ اللہ بخشش کیوں نہیں فرمائیں گے. رحیم، نہایت رحم والا ہے کہ اس نے تمہیں قتال کا حکم دیا اور مال غنیمت کو تمہارے لیے حلال کیا اور اس کو تمہارے لیے طیب بنایا اور اپنی رحمتوں کا ذریعہ بنایا اور تمہیں شہادت حاصل کرنے کا ذریعہ بتا دیا. تو ہر پہلو کے لحاظ سے دیکھتے جاؤ، تمہیں اللہ کی رحمت ہی رحمت معلوم ہوگی. تو اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ولبنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ايد امير المؤمنين والمجاهدين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، انك انت على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل ازواجنا واولادنا واموالنا واحبابنا واقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.